พาเที่ยววัดไทยในปีนังวัดชัยมังคลารามโดยมิ้งคงไม่น่าแปลกใจถ้าปีนังซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยมีวัดไทยตั้งอยู่ใจกลางเกาะปีนังเมื่อครั้งที่ได้ไปเยี่ยมเยือนปีนังซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียงชั่วโมงเศษๆก็ได้ไปเหยียบพื้นเกาะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซียภายในเกาะเล็กๆแห่งนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่มากมายอะไรและดูเหมือนจะมีน้อยกว่าจังหวัดเล็กๆเพียงจังหวัดเดียวของประเทศไทยด้วยซ้ำไประหว่างที่นั่งรถเข้าเมืองอยู่นั้นก็สังเกตเห็นวัดที่ดูเหมือนจะเป็นวัดในพุทธศาสนาแต่สิ่งก่อสร้างที่เห็นจากภายนอกนั้นก็ดูไม่คุ้นตาเหมือนวัดในประเทศไทยเลยหลายวันต่อมาที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนั้นก็ได้แวะวัดนี้เป็นสถานที่แรกเนื่องจากวัดไทยแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับรองจากปีนังฮิลวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดชัยมังคลารามสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2388ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะปีนังศิลปะของวัดชัยมังคลารามนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยพม่าและจีนเข้าด้วยกันซึ่งทำให้วัดแห่งนี้มีสีสันสะดุดตาและดูแปลกไปจากวัดในประเทศไทยที่เน้นศิลปะที่อ่อนช้อยแต่ที่นี่ศิลปะจะเป็นแบบเรียบๆไม่มีการแกะสลักทำลวดลายให้ดูวิจิตรมากนักถ้าไม่นับเรื่องศิลปะที่ไม่ได้เป็นแบบไทยที่คุ้นตาแล้วส่วนอื่นในวัดนั้นแทบไม่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นยักษ์ที่ยืนเฝ้าหน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์และพระอุโบสถที่ตั้งตระหง่านเห็นได้ชัดจากภายนอกแม้วัดแห่งนี้จะไม่มีลวดลายวิจิตรบรรจงจากงานฝีมือซึ่งแสดงออกถึงศรัทธาอันล้นเหลือในพระพุทธศาสนาเหมือนอีกหลายๆวัดในประเทศไทยแต่การพยายามสร้างวัดขึ้นในดินแดนต่างศาสนาและเชื้อชาตินั้นก็ต้องใช้ศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยสิ่งที่ทำให้วัดนี้น่าสนใจนั้นไม่ใช่เฉพาะสีสันอันสะดุดตาเท่านั้นที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางสายญาติซึ่งใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงพระราชทานนามว่าพระพุทธชัยมงคลเมื่อคราวเสด็จประพาส25มิถุนายน2505ซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น33เมตรใหญ่รองจากพระพุทธสายญาติที่วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดอยุธยาและที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพจังหวัดกรุงเทพมหานครเพราะว่าความใหญ่โตของพระพุทธรูปนั้นไม่ได้ทำให้รู้สึกสะดุดตาและใจเท่ากับการที่ได้เห็นว่าพระเนตรและพระบาทประดับด้วยเปลือกหอยซึ่งแตกต่างจากพระพุทธรูปที่ได้พบเห็นในประเทศไทยทำให้พระพุทธรูปดูงามแปลกตาไม่คุ้นสายตาคนไทยอย่างเราๆนักการกราบไหว้พระที่นี่แตกต่างจากที่เคยเห็นในประเทศไทยตรงที่ไม่ได้มีดอกไม้ธูปเทียนเอาไว้บูชาแต่ว่าเป็นเทียนพลาสติกหรือโถแก้วที่ทำเป็นรูปดอกบัวแทนมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่จึงไม่มีกลิ่นและควันธูปที่คุ้นจมูกเหมือนการก้าวเข้าไปในพระอุโบสถที่วัดอื่นๆแต่จะได้เห็นแสงไฟระยิบระยับที่มาจากเทียนดอกบัวที่วางไว้เพื่อแสดงความศรัทธาและความเคารพต่อพระพุทธศาสนาแม้วิธีกราบไหว้พระจะแตกต่างกันแต่เชื่อว่าใจของพุทธศาสนิกชนไทยที่อาศัยอยู่ในสถานที่อื่นห่างจากเมืองไทยก็คงไม่แตกต่างกันวัดชัยมังคลารามเบอร์มาเลนจอร์จทาวน์ปีนังเสียงอ่านโดยพราวทองเลี่ยมนาค ทุกสิ่งรอบกายกลับกลายพิรมสิ้นความไร้มนทินอันอยากเรียกป้า คงสับส